vagy én? Hiába Erik köszön minden csak az enyém. Én nem vagyok a hip-hop nemzet feje, csak a faza. De hát nincs is hip-hop nemzet, csak Lóri, Zoli, Sasza. 30 vagyok és nem sokat szarozok, de pizsis hülye gyerekekkel nem foglalkozok. De törődj inkább azzal, hogy mi van benn a suliban, és ne baszogass, hogy nem vagy benn a buliban. Mert nem veszed észre azt, haverod, mindenki dili, csak te veszed komolyan magadat, tehát ez a bibi. Mert valaki gonosz velem, és van aki kedves, van pina, ami száraz, és van ami nedves. Én azt mondom gettó, te azt mondod nem igaz, azt mondod egyenes, azt mondom ki a fasz. Hiába törött a ver, nekem a borsod, te soha nem érzed semmit, ez a sorsod. Én ne tehetek róla, hogy te ügyetlen vagy, nincs semmi vagárod, de leted a szavakat. Én nem adok a zsugot, ha ve, csak kicsi lemez, mégis én vagyok a geci, bassza meg a csenez. Az összekötekedőnek azt üzenem, mikor én nem baszok ki velem, te miért baszol velem? Ki a fasz a te, Lóri, te tudom, te vagy a fasz, hogy egy ekkor én tudom. Ki a fasz a te, Laci, te tudom, te vagy a fasz a gyere, Zoli, én tudom. Ki a fasz a gyere, Steve, te tudom, te vagy a fasz a gyere, Zoli, én tudom. Ki a fasz a gyere, Gabi, te tudom, te vagy a fasz a gyere, Zoli, én tudom. Ki a fasz a gyere, most ő, ő vagy én? Egyre több haver, a sok okos irigy kretén. A szemembe tudod, mindenki vigyorog, a hátam mögött szarolsz és ostobá vicsorog. Ki vagyok ettől a sok, te tütöd, de nem old meg semmi sem a szököm. Mert az erőszak nem erőt ad, csak kint, és mindent elbasz az utcán ott a kint. Az összes szarozó kapja be a faszomat, mert nem ér el semmi, hiába baszogat. Mert én csak hajtom a piát, meg a pinát, de sohasem éritek el a király. Érezd jó magad, és ne törődj velem, én is fogok egy puncit, és csak beleverem, verem. Ki a fasz a gyerek, Lóri, te tudom, te vagy a fasz a gyerek, Zoli, én tudom. Ki a fasz a gyerek, Laci, te tudom, te vagy a fasz a gyerek, Zoli, én tudom. Ki a fasz a gyerek, Steve, te tudom, te vagy a fasz a gyerek, Zoli, én tudom. Ki a fasz a gyerek, Gabi, te tudom, te vagy a fasz a gyerek, Zoli, én tudom. Nyomulok a kocsiban és hallgatom a zenét, te akárhova megyek, kurva nagy a szemét. A 80-asokban nem volt bum bum a fejbe, csak a zene meg a pina meg kalács a tejbe. Ha feketében vagyok, megkérdezd, hogy miért, mert lelőttek egy havert, aki csak ennyit ért. Én mondtam már párszor, hogy szar sem ér az élet, de senki sem figyelt oda, mit beszélek. Szarok rá, haver, én rühelem az erőszakot, egymást nyírják ki a kötekedő faszok. Engem csak a pina érdekel, a csajok. Hiába ilyen voltam és ilyen is maradok, mert nincs semmi jobb öreg, mint egy kibaszott ribasz. Benyeli a botomat és nincs semmi gubasz, te csak játszod az Isten, de nem lehetsz az. Mert Isten mindenkit szeret, nem igaz-e? Van aki gyűlő, tudod, és van aki szeret. Van aki meghűjítenek a szere. Én mindegyiket szarok, mert nem vagyok példakép. Soha nem kaphat el a gép. Én elveszem az enyém, te elveszed a tiéd. Nincs arra időt, haver, hogy ne kérdezz miért. Nem tudom, hogy igaz, vagy csak képzele, vagy csak az agyad szórakozik velem. De ha elhiszed ezt a sok szart, haver, az agyad téged is ugyanúgy átver. Ki a fasz a gyerek, Lóri, te tudom, te vagy a fasz a gyerek, Zoli, én tudom. Ki a fasz a gyerek, Laci, te tudom, te vagy a fasz a gyerek, Zoli, én tudom. Ki a fasz a gyerek, Steve, te tudom, te vagy a fasz a gyerek, Zoli, én tudom. Ki a fasz a gyerek, Gabi, te tudom, te vagy a fasz a gyerek, Zoli, én tudom. Egyre több kis buzi beszélt róla, miért csinálsz zajt, nem érték meg, hogy mi haj. Én sohasem voltam egy mint a gyerek, és nem is leszek, ez így kerek, haver. Te azt mondod, hogy vigyázzak a lövegemmel, mert felelősséget oldok a szövegemmel. Na mi ez a lószal, öreg, mit beszélsz? Tudod, hogy nem érdekel a józan ész. Mindenki vartyok, hogy kultúra meg hip-hop, szarok rá, tudod, és sohasem bírtalak, hogy mit csinálok ilyen zené. Miért vakerok, én mindig azt csinálok, haver, amit akarok. Angyal föld, az 1-8-7-es a gringo, nekem ez az egyetlen út, ami jó. És előrébb vagyok, mint te. Ki adja ki a lemezet, te kis fütyike? Ne engedd, hogy a kezed nél nagyobb legyen a szemed, mert a végén semmi nem jut. Ma neked hiába dobál a dráma szart, mert a szar neked örök két tart. Neked a szöveged, nekem a farkam egyenes, a tiéd egy picike az enyém méretes. És én kérdezem, te kibaszott kretén, ki a fasz a gyerek? Te vagy én. Ki a fasz a gyerek? Lóly, te tudod. Te vagy a fasz a gyerek? Szóli, én tudom. Ki a fasz a gyerek? Laci, te tudod. Te vagy a fasz a gyerek? Szóli, én tudom. Ki a fasz a gyerek? Steve, te tudod. Gabi, te tudod. Te vagy a fasz a gyerek, Szoli, én tudom. Ki a fasz a gyerek? Szasza, te tudod. Te vagy a fasz a gyerek, Szoli, én tudom. Ki a fasz a gyerek? Dogman, te tudod. Te vagy a fasz a gyerek, Szoli, én tudom. Ki a fasz a gyerek? Szasza, te tudod. Te vagy a fasz a gyerek, Szoli, én tudom. Ki a fasz a gyerek? Dogman, te tudod. Bírom a báj, Szoli, te vagy az G. Kárt el az összes többi fasz a gyerek. Igaz, Latika? Természetes. Tanács. Hip-hop nemzet. Ezt a hülyeséget. És szarok rá. Nem érdekel csak a pina. Meg Argentina. A Mexikó kapcsolatban. Meg Kolumbia. Diego Maradona az Isten. Valderrama. Redondo. Canis.